श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 28 अगस्त 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम तो आपने सुनी हुई है वही सुनाते है नहीं कहा सुना है परमात्मा अपने हैं ये परसों ब्रजदूर से कहा परमात्मा अपने हैं और ये संसार है ये परिवर्तनशील है इससे संबंध रखने से ये कामनार असार तृष्णार वासनार ये सब संसार के साथ मिलने से होती है अगर संसार को अपना ना माने तो ये सब छूट जाते जितने अवगुण हैं सब छूट जाएंगे आगे संधि सब छूट जाएगी अगर इसको अपना ना माने और अपना मानते रहेंगे तो ये अवगुण छूटेंगे नहीं इतनी बड़ी बात है केवल भगवान को अपना मानो अच्छी अच्छी बात हो जाएगी संसार को अपना मानोगे तो कामना नहीं छूटेगी वासना नहीं छूटेगी ममता नहीं छूटेगी ये जितनी संसार बंधन की चीज है ये छूटेगी नहीं एक ही है इस संसार की नाशवान है और साथ रहेगा ही नहीं हम पढ़ते थे बात आई वो आप समझते नहीं सब समझते नहीं दीक्षांत आए थे उन्होंने हमारे पास में खुब से आ बैठा अब खुब से कौन समझे कब फुत पूरा तो हो रहा था नहीं ना गुण हो देता ना वृद्धि होने देता मेरी बात को समझे कब से आ बैठा ऐसा है हमेशा ना तो खुद रहता अरे आपका सत्यानाश कर देता ये रहता नहीं ये तो आपसे भी हो ही जाता हो जाता क्या हो रहा है जितनी जितनी उम्र आई है इतने संसार से आप अलग हो गए पूरी आते ही पूरा सुन हो जाएगा हरदम हो रहा अलग सब आप देगा सब दुश्मनों का सब असहमति का कारण है सब दुखों का कारण है सुख दिखता है नहीं संसार में आज भी कोई मिला आज तक इतिहास नहीं मिला संसार का संबंध रखकर ये सुखी हो गया इतिहास में कोई नहीं मिलेगा वर्तमान में कोई नहीं मिलेगा भाई संसार संबंध रखकर गए हम तृप्त हो गए कोई मिलेगा नहीं फिर आप कैसे सुख हो जाएंगे और संसार रहता है नहीं कुछ होता है न खुद रहता न गुण होने देता न वृद्धि होने देता है खुद रहता नहीं अनंत कर देता है खुद रहती है तो संसार रहता नहीं रात में और आपका अवगुण पूरा कर देता आपका नाश पूरा कर देता है खुद रहता नहीं खुद रहता नहीं खुद रह जा तो कोई बात नहीं तेरे को काम सलाह रह जा तो रहेगा आपके साथ रहेगा ही नहीं और आपका आदत पूरा करेगा थी, अब रहेगा नहीं, उसे छोड़ने में आप क्या बात है, क्या मकान साथ में रहेगा, कोई चीज नहीं, ये शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसा बंद कर देगा, आप वह नरकों में जाने का रास्ता तैयार कर देगा, ये खुद रहेगा नहीं, ऐसा ही बने तो होता है, सब तरह से नुकसान कर दे और खुद रहते ही नहीं, खुद रह जाए तो कोई बात नहीं, नुकसान भी सहने भी, खुद तो रहा, खुद रहेगा नहीं, ना शरीर रहेगा, ना संपत्ति रहेगी, ना परिवार रहेगा, ना घर रहेगा, कोई आपके पास वो चीज रहेगी नहीं, और आप वो नरक में जाएगा, आप उधर भेज देगा, ये खुश है। अब ऐसा अनंत करने वाला आपका कोई फायदा नहीं करता, नुकसान पूरा करता है, नुकसान पूरा कम नहीं, पूरा फायदा किंचित आदमी नहीं, किसी अंश में भी फायदा नहीं, पूरा नुकसान रहेगा नहीं, तो रहेगा नहीं, उसे छोड़ने में क्या बाधा है, रहेगा ही नहीं, तो छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, छोड़ोगे नहीं तो रहेगा नहीं, बालक अवस्था भी रही क्या बताओ, जवान अवस्था रही है क्या, वृद्धावस्था भी रही क्या, रोगी अवस्था ही रही क्या, निरोग अवस्था भी रही क्या, ये रहता ही नहीं, रहना का स्वभाव ही नहीं, धन आपके पास रहा साथ में चलेगा कोई भी, ये आपको आनंद कर देगा, झूठ कपट जासूसी बेईमानी ठगी धोखेबाजी जितने जितने अवगुण है सब अवगुण आ जाएंगे, ये रहेगा नहीं, आपको अनर्थ पूरा करेगा, आपका नुकसान पूरा, पूरा नुकसान, अधूरा अधूरा अधूरा नुकसान नहीं, किसी अंश में नुकसान नहीं, पूरा नुकसान, और रहेगा नहीं, तो रहेगा नहीं, पूरा नुकसान करे उसमें त्याग भी कर नहीं सकते आप, तो क्या कर सकते हो बताओ, पूरा नुकसान, पूरा नुकसान, ये पूरा नुकसान करेगा और साथ में रहेगा नहीं, बोलो क्या बात बताओ, बताओ क्या बात है, खास कामर को दलो बर्मो हरम धर्म सर ये सबके सब अवगुण आ जाएंगे, हम साथ में रहेगा नहीं, आपके किसी बहम हो तो बोलो संग करो, माँ बाप साथ है नहीं, लुगाईता पर साथ रह नहीं, कुटुंबी साथ में रहेगा नहीं, घर साथ में रहेगा नहीं, रुपये साथ में रहेगा नहीं, और अनर्थ पूरा करेगा, आप नरकों में जाएंगे, जो साथ में रहेगा नहीं, साथ में रह जाए तो बेचारे कोई नरक में जाएंगे, रुपया तो 1000-2000 पास में रहेगा, एक कौड़ी नहीं रहेगी, अरे पूरा नुकसान आपका, पूरा नुकसान, पूरी आफत, पूरा दुख ये देगा, त्याग कर दो, निहाल हो जाओगे, औरों को भी निहाल करोगे, दूसरों को भी उपकार होगा, आपका उपकार होगा, दूसरों को भला होगा, त्याग कर दो, और रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, उस होटल में क्या बदल गई, रहेगा ही नहीं, उसे त्यागने में क्या अर्थ हुआ, बना आप जो चाहते हो ये सब छोड़ के मरना पड़ेगा, रहेगी, बारिश न साफ रहेगी, मेरा है मेरा मेरा इतना आनंद करने वाली चीज है। जड़ता है जड़ता पूरी मूर्खता, एक क्षण भी आप उछाल देते नहीं, एक क्षण भी अभी वर्तमान में बालपना साथ में रहा बताओ, जवानी रही तो बताओ, वृद्धा हो जाए तो बताओ, रोगी रही तो बताओ, निरोग हो जाए बताओ, चल रहा लाभ हो तो बताओ, घाटा नहीं तो बताओ, कोई साथ रहेगा नहीं। हर प्रत्येक क्षण आपसे अलग हो रहा है, प्रत्येक क्षण एक दिन मरे तब हुए थे नहीं, अभी प्रत्येक क्षण बालकपण आपने छोड़ा किसी ने, आपको सब से किसी ने बालकपण छोड़ा है या आपने बालकपण छोड़ दिया, आपने कैसे बालकों जमान हो बूटे हो बालकों नहीं कहते, ऐसी जमीन छोड़ते ऐसे मन घर छोड़ देगा, कुटुंब छोड़ देगा, रुपया छोड़ देगा, जमीन जायदाद छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, कोई चीज भी साथ में रहे तो आप बताओ कि रुपया साथ में रह जाए कुछ नहीं जाए, कोई से सर्वोपरि दो बोलते था उपदेश वेद प्रति से लशक्व तद्दिते और वेद प्रति से अंत में अप्रीत वह ना गुण होगा ना वृद्धि होगी, कितने होगी कंती से कित कित गिनने में से एक लक्षण है गुण वृद्धि दस्त कित गित कित मित कित एक लक्षण है गुण वृद्धि दस्त एक लक्षण गुण वृद्धि एक गुण वृद्धि छोड़ दो भीतर से तो निहाल हो जाओगे, निहाल महात्मा हो जाओगे, संत हो जाओगे, महापुरुष हो जाओगे, बहन माता भाई सब कितनी बड़ी सी बात है, रहेगा नहीं रहेगा नहीं, बालपन रहे तो बताओ, जवानी रही तो बताओ, वृद्धावस्था रही तो बताओ, धन रहा तो बताओ, घर रहे तो बताओ, जमीन रही तो बताओ, संपत्ति कोई रही तो बताओ, कुछ नहीं रहेगा, अंत में वेर प्रगति से वह भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा बताओ, आप इतने बैठे हो बताओ, निशंक हो बताओ कि ये रह जाएगा चीज, रह जाएगा पछतावा कि मनुष्य ने मेरा नाम ने भजन नहीं किया, ये पछतावा पड़ेगा, आप इतना पे मैं रहेगा पछताव देगा, सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं रहेगा, रोना पड़ेगा। और राजा ने कहा नाम सब राज करेगा, आप ब्याह कर लो, सगाई संबंधी सब राज से हो जाएगा, संपत्ति सब राज से, कोई मर्यादा होगा गुण रोना तो आपको पड़ेगा, ये दुख हम आपको पड़ेगा, जो दुख बना तो आपका काम है, ये दुख बसेगा, दुख दुख आप पाओगे, नुकसान तो सब तरह का होगा, अरे फायदा किसी तरह का नहीं है, ये फिर भी छोड़ते नहीं है, तो कौन समझावे भाई बताओ, किसी ताकत है कौन समझावे, कैसे समझावे, अरे तो आप बताओ इतने बैठे हो बताओ कि जवानी हमारी रह जाएगी, रुपया हमारा रह जाएगा, घर रह जाएगा, जमीन रह जाएगी, जायदाद रह जाएगी, बताओ। ना गुण है ना वृद्धि, एक लक्षण है गुण वृद्धि नास्ता, अतः उपदय हो जाएगी। एक लक्षण गुण वृद्धि हुई आप लोगों से प्रार्थना है कि अब छोड़ो, भीतर से छोड़ो, हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु रहेगा साथ में, सर्वशिक्षा अमृत सन्निविष्ट, सर्वशिक्षा अमृत सन्निविष्ट, सब हृदय में जाएंगे, नरक में जाओ तो जाएंगे, स्वर्ग में जाओ तो जाएंगे, बैकुंठ में जाओ तो जाएंगे, मृत्यु में जाओ तो जाएंगे, वो साथ रहने वाले कदम भी उतरने में है नहीं, उसको याद ही नहीं करते, उससे मित्रता कर लो, कोई बात नहीं, फिर सब ठीक हो जाएगा। जिनको आपने अपना माना है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, कुटुम्ब कोई नहीं रहेगा, माँ बाप भाई भाई भौजाई भतीजे लुगाई बच्चे कोई नहीं, सब दुख संताप नरक तैयार, ऐसी बात है। अब क्या बताऊं बताओ, और जड़ता का त्याग कर दो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, सब तरह का दुख आवेगा, अरे शांति किसी तरह की मिलेगी नहीं, और भस्म रहेगा नहीं, एक भगवान अपना रहेगा, पशु का और एक बात तो मान लो, भगवान अपना वो मानते नहीं, लुगाई मेरी है, लुगाई मैं पति मारा है, बेटा मारा है, बेटी मारी है, कोरा समय बर्बाद कर रहे हैं, अकल दिवाली गुण की हो, वह समझ कब आवेगी, वह किस दिन आवेगी, कब आवेगी, आप बड़े हो जाओ कोई अच्छा संग, अच्छा संग कब मिलेगा, बढ़िया संगति कब मिलेगी, आज से ही विचार करके बस एक जड़ता छोड़ दो तो सब आनंद, जो आपको छोड़ रहा है, जो आपको छोड़ रहा है उसको छोड़ दो, जो आपको नहीं छोड़ता उसको मत छोड़ो, जो आपको नहीं छोड़ता उसको मत छोड़ो, अगर आपको छोड़ता है उसको छोड़ दो, इतनी बात है, आपको निरंतर छोड़ता है उसको छोड़ दो, अब नहीं छोड़े उसको मत छोड़ो, इतनी बात भी नहीं कर सकते तो क्या करो, साथ रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, ये शरीर भी नहीं रहेगा, मेरा कहते और मैं भी कहते हुए मैं हूं नहीं रहेगा, कृमि और कीड़ा, कीड़ा हो जाएगा क्या, भ्रष्टा हो जाएगी क्या, राख हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा, पक्की बात है, पक्की, इसमें संदेह नहीं है, किसी के संदेह और बताओ बोलो, मैं बनूंगा नहीं, ये शरीर छूटेगा नहीं, ये हाथ में, अगर त्याग करना हाथ में है, लंबो छोड़ दो, हाथ में बात है, इसमें सब स्वतंत्र है, इस त्याग करने में सब स्वतंत्र है, कोई बाधा नहीं है। सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र, सब कोई पराधीन नहीं हो। आओ पराधीन दिख दी, उसका प्रश्नोत्तर कर दो ठीक तरह से, कोई पराधीन नहीं हो। आपका मोह ही आपको छोड़ने नहीं दिया, हम करें क्या? आप जाओ उस मोह का आप त्याग करते। सब भगवान ने गीता पूरी सुना करके और पूछा कहते ज्ञान सम्मोह नष्ट है, सम्मोह नष्ट होगा नहीं, नष्ट होगा, वह नष्ट हो गया। फिर भगवान ने बोले नहीं, फिर भगवान वास नहीं, एकदम सच्ची बात है। बताओ इसमें कोई नाग लपेट की बात हो, कोई असत्य हो तो बताओ, बोले तो छोड़ दो, और तो आपको नहीं छोड़ता है उसमें छोड़ दो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।